Zielone oczy, włosy blond, zbyt wyuzdana, ależ skąd? 16 wiosen to jest dobry czas. Hej Aneta, to będzie pierwszy raz. To trzecia randka, drugi dzień. Jesteś łatwa, przecież wiem. Johnny mi nabrzmiał. Mijmy wstępne gry, dziś słabo mi drogę wskażę ci. Przyszedł dziś miłości czas. Drążek sprzęgło pełny gaz. Głośnik basem dla nas drży. W moim wielkim telei finał ty znasz. Różowy styl i czerwień ust, rozgrzane słońce i twój biust. Kochać się chcę. Lecz czarne chmury przygnał czas. W tę naszą miłość murzyn wlazł. To zdrada była już. Nie tłumacz się, ja pomoże nie. Po prostu przyznać się. Wjeżdżam dziś, to dziwny stan. Twą fotę w stringach ciągle mam. Przypomnij kiedyś to, Aneto mi, jak to było, gdy razem ja i ty. Przyszedł dziś miłości czas. Drążek sprzęgło pełny.